أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نلسم سبارة سورة فرقان رمبنة نمبر آيات نلسم سبارة او د سورۃ فرقان یوشتم نمبر آیا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا مخکنا شبهات داګه جوابونه کېدل چې کم اشکالات او اعتراضات د کافرانو اغد نبی علیہ الصلات والسلام پر رسالت باندې کو نو پاری کی یو اشکال اغب دل تکي بل ذکر کړي. نو الله تعالی فرمای وقال الذين وای اغ کسان لا يرجونا چې دی امید نه لري لقاء انا د ملاقات زمون د پېښه زمونږه. او دویمه معنا د لا يرجونا دیني لري لا يخافونا به معنا وای هغه کسان لا يرجونا چې دیني لري لکه انا د ملاقات زمونږه یعنی زمون مخه ته د پېښه نه چې داغه نه ير نشته نو داسې کسان اغه دا خبره کوي لولا انزل علينا الملائكه ولي نجي نازل اولي علينا پمنګ باندې ملائکه الملائکه تو فرشتي ولي نجي را کوزولې د اسمان نه چې فرشتي مونږ ته خبر راګي چې دا محمد عليه الصلاة والسلام دا الله حق پیغمبر دی. او یا دا مطلب فرشتي ولې نشي را کوزولې په تورې رسالت چې فرشتي پیغمبران شي چې انسان پیغمبر الله ګرځین نو فرشتي ولې نه پیغمبران کوي چې هغه رسولان شي. او مونږ وینو او نرا ربنا یا وینو مونږ خپل ولې ونوینو مونږ ربنا خپل رب لرا عیانم خکارتو خپل رب منگولی نوی داد دیو شبا دیکھ تاسو گو رائے نو دی آیات کی دادی شبی وجه تم اشاره دا جدا شبهات دیو لے گئی. نو اللہ داولو فرمائل وقال الذین کفروا کافران دا شبه گئی بلکی بیوی وقال الذین لا یرجون لکان چه زمانگ دا پیشه یه ربگی نشتا. نو دا یاد ساته پزول اشکالات پا اسلام بانده دا اسلام پا احکاماتو بانده پا مسلمانانو بانده دا اغ خلق کئی دا چاچ دا اخیرت یه ردی خبران زیان دالا کلوی روجه دا سه کلوی مسلمانان دا سه کلوی جهاد دا سه کلوی کله یو شبه او کله بل شبه. شبهات عام طور اغه خلق کئ چې د اغه د اخرت کې د الله مخه ته د پېښې یره بګینی یا د اغه د سر امید نه کافر د اغه امید نه د اغه عقیده نه نه د اشکالات داسې خلق کئ بیجا اشکالات فضل اشکالات اغه داسې خلق کئ. نو په دې الفاظو کې د دې اشکال وجه ته اشاره چي دا اشکالات ولې کوي دي کې څه علت دي پدې کې دک خبره موجود ده چې د آخرت امید او یې رښتیا ده الله مخ ته د پېښې یې رب کې نشته. بیا چې کوم اشکال کړي دي ناغم په ذل اشکال دي فرشتو ته څه ضرورت بار بار مونږ ویلي دي انسان د فرشتي نه استفاده نشي کولای په ګران باندې کې کینه الله چې انسان را لګي فرشته به را لګي او د فرشتي نه انسان ته استفاده کول ګران ندی وجه ولسم سپاره کی صورت انعام کې الله تعالی وی کومګه فرض فرشته پیغمبر کړي ناغینه به مونږ بیا انسان جوړو ځکه فرشته نه انسان استفاده ډیر بګرانه باندې کې ندا فضل اشکال له او فات شوا درالګلو مطلب د الله د طرفه انسان دی یا بشر دی انسان دی یا فرشته نو مقصود څه دی انسانانو ته د الله احکامات را رسول چې په کوم احکامات باندې دی جنت ته الله ترځي دي نو انسان هم دغه کار کولی شي نو لهدا د فضل اشکال له چې کله انسان دغه کار په اسانه سره کولی شي انسان ته د خبره سمجاول شي چې الله ته در رسیدو لار اغا دادا او دادا احکامات د الله دی نو پرشتي ته ضرورت پاتې شي نو دا اشکال هم فضل دی یا ولی نوی نمون خپل رب لرا نو دا اشکال فضل دی دا اللہ جل جلاله دیدار اغا تک دا کیدشی ممکن دی خود دنیا کی واقعی ندی او دا اللہ جل جلاله دیدار اغا صفحی دا باطن غواری نو چکل انسان دا اللہ دین قبول کی او باطن دنیا کی صفحا کی نو آخرت کی بدیدارو جی او سره د سره اخرت نه منی دا الله ملاقات نه منی او یو طرف ته منی نه او بل طرف ته وی مونږ الله ولې نه وی نو دا هم پزول سوال دی نو دا زم پزول سوال دواړه خبرې پزول الله جل جلاله د دې یو بل وجه ته اشاره کوي جواب ورکې لکه د استکبرو پیان پسیم الله پرمحي تحقیق سره دې ډیر لوی وګړه په خپل نفسونو کې په خپل زړونو کې دی ډیر زیات لوی یو غلا زکه دی یو طرف ته د الله د ملاقات نه انکار ته ایبل طرف ته د الله رؤیت او دیدار وړي نو د دې نه لوی تکبر سره چې باطنی ګنده دی او د الله د دیدار داغي خبره کوي او په پیغمبر باندې اشکالات کوي دا اشکالات ولې کوي نو د دې وجنا الله فرمای په دې کې تکبر دی لکه د استکبرو پی انفسهم دې تکبر کو ځان لویو غړو پی ان کو سیم پزلو نخبلو کې یا تکبر یو کو پی ان کو سیم د خپل ځان مبارکي واعتو عتوان کبیره او سرکشی او کړډیرا سرکشی لویا یا واعتو دې تجاوز او کده حق نه عتوان کبیره په تجاوز لوی سره نو دا ډېر لوی تجاوز دی چې الله حکیم ذات ته هغه پوئږي چې انسان بشر په کار د دي الټه اشکالات کوي نو دا سرکشی او تکبر دی د دې الله وی ډېر لوی سرکشی او تکبر یو او بیا الله جل جلاله د آخرت باره کې ير ورکي یوم يرون الملائکه الله پرمحي یوم په اورد باندې یرون الملائکه چې وګویني دا کافران الملائکه ته فرشتو لرو نو فرشتي وکړي ویني مذهری کې هین الموت یا د مرګ په وخت او یا یوم القیامت نه مراد ده پرز د قیامت باندې چې فرشتي وویني ځکه هغه وخت کې بیٹول ویني نو فرشتي ووای دي ته چې فرشتي وویني هغه ټیم کې به فرشتي وویل لا بشرا یوم اذل للمجرمین لا بشرا نشت ده زیره نشت ده خوشالی یوم اذن پدی ورز بانده لیل پدی ورز ده قیامت بانده یا پدی ورز ده مرگ بانده للمجرمین ده پارا ده مجرمان نو خوشالی ولولی نشتا اللہ لفظ چکم ذکر که آغی کی وجه ده اشاره اولا خوشالی ولی نشتا للمجرمین ذکر دنیا کی جرم نکڑی خوشالی ولی نشتا نو الله په لفظ کې دن نو وجه ته اشاره وکړه للمجرمین وي مجرمین لره نشتا مطلب دا دی دنیا کې ته جرمونه کړی دي دا الله نه فرمانه کړی دي کفر یې کړی دي شرک یې کړی دي اده مشرک د بارا او د کافر د لپاره په وخت د مرګ کې خوشالي نشته زګه فرشتو را نیسلی او وخیه خبرم زین دالا و مسی بارکی اغت ولو ترا اذی ظالمون فی غمرات الموت نبی علیہ السلام تو یار انسان دالا وی کاش چی تالی دلوی چی دی مجرمانو نا فرشتی کم وخی ساخلی او پا زور بندی تی نرخون اغاو باسی بیا کبر کم ولا اغی کم خوشحالی نشتا منکر نکر دی عذابو ندی او دا خیرت پرز بندی بیا دا غید پر اس خوشحالی اغا نشتا نو اللہ پرمائی لا بشرا یوم ایزن نشت دے اس خوشحالی یوم ایزن پدی ارز باندے للمجرمین دا پر دا مجرمانو ویقولون او دا کافران بوائی حجرم محجورا چه هر کل دا عذاب دا پرشتی وینی جہنم وینی دی بوائی حجرم محجورا فنا فنا لکه انسان عذابون وینی انو منډي ویله کمال پنا پکار دي پنا ځای پکار دي چېغه وي پنا پنا نو یو مطلب د دې داري وي کولونا او به وای دا کافران حجرم محجورا پنا پنا زید پر دي د تخت ځای به ګوري خو د تخت ځای هغه بیا نه ملاوي او یا یقولونا مطلب دا دی یقولونا او به وای دا فرشتي دوی مطلب یې مفسرینو اغه دا بیان کړي پرشتي به یو دا خبر وکړي چې خوشحالي نشته زیر نشته نن لپاره د مجرمانو او دغه خبره به پرشتي دا وکړي حجرم محجورا حجرن منکړې شوی د جنت محجورا منکړې شوی دا جنت حرام دی په کافرانو باندې خوشحالي ول نشته ويقولون او پرشتي به وي حجرم محجورا من منکړې شوی جنت پری باندې ممنوع دی بلکل من ده جنت بری بانده حرامن محرمه ده بری بانده حرام نو ده پرشتو خبره ده حجرم محجوره عبدالله ابن عباس بنده ده مانا که حرامن محرمن ایدو خود الجنت الا من قال لا اله الا الله محمد رسول الله جنت من ده ممنوع ده مگر پاقچا بانده چچا لا اله الا الله محمد رسول الله ده او باز مفسرینو چې دا معنا کړی چې دی پرشتي ویني په وخت د مرګ کې او دلته دا معنا کړی دا چې دی کله د قبرونو نه راوځي یقولون حجرا محجورا چې کله دا کافران د قبرونو نه راوځي نو پرشتي به وایي حجرا محجورا جنت حرام دی حرام کړی شوی دی په تاسو باندې تاسو لپاره جنت هغه نشته نو دا د پرشتو خبره ده یا په آخرت کې ده یا د قبر نه د وتو په وخت کې دا او دویم کول دا چې دا د کافرانو خبره ده او بیا معنا بدل د دې بوای پنا پنا خو صحیح خبره ده د پرشتو خبره ده او کده کافرانو خبره ده خدا خیرت سره تعلق ساتي زکه او پسې د اخرت خبره ده نو الله فرمای وکدمنا الی ما عملو من بکستو کو توجه وو اراده وو کو الی ما عملو اعمالو تا عملو چی دی کافرانو کڑی دی من عملن دنیک عمل نو سنیک عمالی دنیا کی کڑی دی کافرانو مثلا سل رحمی کڑی دا صدقائی کڑی دا او دا غرنگی دا اقوام متحدہ سلام دا طرف کافران ملکونا اغد یو ملک امداد کی سلابون راشی بلزے نو دا طول نیک عمالی چی کڑی دی اللہ ایمون بدی تکستو کو فجعلناهم بوغرزو دانه که عمال لکا پیرانو هبا ام منصورا گرد و غبار الوزولی شوی هبا اصل کی تفسیر منظاری وای دی کلکی که چکم دا گرد و غبار رضی دی دا هبا ویلکی او منصورا نسته شوی گرد ورد کلی شوی نو اللہ جل جلالهو فرمائی دا دی نیک عمال بمونگ گرد و غبار منتشرک ای دا دی دا عملو تشبیه ورکړه څنګه چې په ګرد او غبار کې اس پیدا نشته خبره ده دلته نیس مقصد شته نیس پیدا شته په دې کلکی کې نیس جهاد شته چې بیکار شه دې په هوا کې منتشر الوزی نو الله جل جلاله فرمایي د دې اعمالو ته بمونګه اراده وکړو د دې اعمال بمونګه ګرد او غبار سم مطلب اس پیدا باندې ته ملو نشي وجه سو زکه دنیا کې د نیکو اعمالو لپاره ایمان شرط دی خبرم دا کاله ایمان شرط او د دې سره ایمان نشته نو کنه کمال ځان سره اخرت ته وومړي نو هغه به الته کې الله جل جلاله صفر کی مطلب دا د دې ته په اسم لوري شي ځکه د نیکو اعمالو لپاره شرط ایمان دی او د دې سره ایمان هغه نشته اصحاب الجنه بس دغه وړي وقال الذين وياك سال لا يرجون جمد لري لكان د ملاقات زمغا يا لا يرجون نريغي لكان د پيشه زمون زمون وخت د پيشه لولا انزل اولن شي نازل اول علينا پمغ باندي الملائكه تو پرشتي او نرى ربنا يا اولن وين مونغا ربنا رب زمونغا فالون کي زمونغا خارتو الله جواب ورکړي لقد استكبروا بتاكيك زرا دې ځان لوی ګڼل دي په انفسهم پاک د نفسونو خپلو کې لقد استكبروا خام خاتل وی کړي دا په انفسهم پزلونو خپلو کې وغتو عتو او سرکشي کړي دا وعتو او تجاوز کړي دا حدنا عتوان کبیر په تجاوز لوی سرا یا په سرکشي لوی سرا یوم په اورز باندې يرونا جیوینه دی الملائکه تا فرشتینو فرشتي بوای لا بشرا نشته د خوشالي یوم اذن نورزو للمجرمین د پاره د کافرانو د جرم کوونکو ويقولون او فرشتي بوای اجرم محجورا حرام او حرام کړی شوی جنت په کافرانو یا ویقولون کافران بوای حجرم محجورا فنا فنا کلشوی فنا فنا وقدمنا اللہ ویمون بکس دکو الا ما اغسطا عملو جدی عمل کرده من عمل نس عمل نیکنا فجعلناو فسعوب گرزو دیلرا حبا ام منثورا اغا گرد الوزو لشوی اغا غبار دولا الوزو لشوی الحمدللہ رب العالمین صلاح و برکت نصیب کړه او برکت نصیب کړه ایمان زموږ د محبوس کې ایمان سره موږ ورته ایمان زموږ سره کومه ته خیر ته وزي زموږ په کار راوړي الله دې شي صلی الله علیه